59 चलेगा। नेत्यादि प्रतिज्ञाया दौर्बल्याभावात किं तत्प्रपंचन न पश्यति इति यत्तुक्तं तदिदानीं प्रपंचते। न पश्यति जो कहा है तो प्रसिद्ध है, कोई दुर्बल है ही नहीं, सुश्रुति ज्ञान ही होता है। न पश्यति इति यत्तुक्तं प्रतिज्ञा कोई दुर्बल तो ही नहीं, उसको फिर विचार करना क्या जरूरत है, विस्तार करेंगे इत्यासंख्य। यदि पश्यने वास्ते कथा न पश्यति इति भाष्यार्थम आह, भर्तृप्रपंच भाष्य में कहा यदि पश्यने वास्ते कथा न पश्यति, इसके अर्थ कहते न पश्यति इति। न पश्यति इदं द्रष्टव्य मिति यत् सूत्रितं पुरा, पश्यनेव यदि ह्यास्ते कथं तदुपपद्यते। यत् पुरा सूत्रितं न पश्यति इदं इति द्रष्टव्यं, न पश्यति इदं द्रष्टव्यम् इति यत् पुरा सूत्रितं, यदि पश्यनेव आस्ते कथं तदुपपद्यते। यदि पश्यनेव आस्ते न पश्यति कैसे बनेगा? शृणु यथा पश्यति न पश्यति च इत्यस्य अर्थ वदन् न तु इत्यादि वाक्यम् आदत्ते, न तु तद्वितीयमस्ति पश्यति न पश्यति च। यथोपपद्यते सर्वं श्रेणु तच्चापि भाण्यते, पश्यनेवायमत्रास्ते पूर्वहेतुसमाश्रयात्। सर्वं यथोपपद्यते तच्चापि भण्यते श्रृणु। अत्र पश्यनेव आस्ते पूर्वहेतु समासयात्, पूर्वहेतु समासयात् हे ओ कुटस्थ हे स्वयं प्रकाश पूर्वहेतृ नित्यदृष्टित पूर्वहेतु पश्यन्न पश्यतीति यथोपपद्यते तथा सर्वमपि भण्यते तत् त्वं शृणुति योजना अनुमान पूर्वत्रैवं स्थितम् अनुवदन् पश्यति तावद् अयम् इत्यस्य अर्थमाह। पश्यति तावत् अह पश्यन् एव अयमत्र अस्ति पूर्वहेतुसमासात् नित्यदृष्टित्वं, नित्यदृष्टित्वात् पश्यति। यदि पश्यति कथं तर्हि न पश्यति इति आशङ्क्य तत्तु द्वितीयो नास्ति यत्सम्बन्धात् विशेष विज्ञानं प्रादुर्स्यात्, तत् न तु तद्वितीयमस्ति जिसका विशेष ज्ञान हो इति वाच्यार्थमाह। तत्तु तत्तु द्वितीयं नेहास्ति द्रष्टव्यं यत्समाश्रयात्, विशेषबुद्ध्यभिव्यक्तिर् जाग्रद भूमा विवेश्यते। यत् समाश्रयात् विशेष बुद्धि अभिव्यक्ति जाग्रद भूमा इष्यते तत्तु द्वितीयम् इह नास्ति द्रष्टव्यम्। यह कहते सुश्रुति में जागृत में तो है जागृत भूमो इव यह दृश्य में द्वितीय नास्ति। ननु च द्वैताद्वैत विषयते स्यादेव विभक्तं दृश्य में थी, द्वैताद्वैत से विभक्त होगा और दृश्य में थी चौद्यम व्याकुर्वन उसमें आक्षेप, इसकी व्याख्या करते द्रष्टव्य असंभवात् न पश्यति उक्तम आक्षेपति। द्रष्टव्य असंभवात् न पश्यति कहा, ननु ननु द्रष्टव्यमस्तेव द्वैताद्वैतात्मकत्वतः ब्रह्मणोऽस्य कथा नास्ति द्रष्टव्यमिति भाण्यता। द्रष्टव्यं स्याद् विभक्तं तन् नाविभक्तं यथोदितम्। ननु ब्रह्मण अस्य ब्रह्मण द्वैताद्वैतात्मकत्वतः अस्त्येव द्रष्टव्यं कथं नास्ति द्रष्टव्यम् इति वर्ण्यता। द्रष्टव्यं विभक्तं स्यात् न अविभक्तं यथोदितं। द्रष्टव्यविभक्तो तत् द्रष्टव्य अविभक्त नहीं। उत्तर है स्यात् विभक्तं न तो अन्यतः भाष्यन उत्तर में उत्तर दिया विभक्त सद विभक्तम न तो अन्यतः अन्य नहीं है। विभक्त होने पर अन्य नहीं है। क्या है द्रष्टव्यम द्रष्टव्यम सद विभक्तम तन्नाविभक्तम विभक्तम द्रष्टव्यम सद द्रष्टुर व्यतिरितम जगत द्रष्टव्यम भवितुम इष्टे। हाँ व्यतिरित भिन्न होगा तो द्रष्टव्य होगा न तन्मात्रम तन्मात्र न द्रष्टव्यम। स्वापे तो यथोतम भिन्ना भिन्नात्मकम ब्रह्मेव जगत इति तो ब्रह्म ही हो गया जगत। भिन्ना भिन्नात्मक ब्रह्म ही जगत हो गया। द्रष्टव्य सत्यम इति द्रष्टव्य द्रष्टव्य कोई भिन्ना ही नहीं रहा। तेन तत्वान्यद इत्यादि व्याख्यात तत्वान्यद नास्ति इति। यदि तत्व अन्यत विभक्तम स्यात् पश्यनेव तो तद्वितीयम अस्तिति भाष्यम व्याकृवन उत्तम। यदि ततो ततो अन्यत विभक्तम स्यात् अन्य ततो चाहिए तत्व तयो नहीं ततो अन्यत विभक्तम स्यात् पश्यन्तु तद्वितीयम अस्तिति भाष्य पश्यन्तु द्वितीयम अस्ति व्याकृवन उत्तम प्रज। यदि यदि अन्यततो द्रष्टुर् दृश्यं तस्याद्विभागवत् ततः पश्येद् विभक्तं सन् नत्वेवमिह विद्यते। यदि ही द्रष्टुर अन्यत ततो द्रष्टुर अन्यत दृश्यम स्याद तद विभागवत तत विभक्तम सन पश्यत न तो एवं ही विद्यते। उसे भिन्न कोई ही नहीं तो कैसे देखेगा। यह का अर्थ सिद्धांत से सुश्रुति अपन सिद्धांत में कोई द्वितीय है ही नहीं अलग अतः सुश्रुति में अन्य ही नहीं। द्विता देता आत्मा जो मानते सब जो द्विता देता आत्मा हो गया उससे अलग कुछ ही नहीं। तस्माद् दृक् शक्तेर विद्यमानत्वात् पश्यने वास्ते न तो द्रष्टव्यं प्राप्नोति यतो अतो नोपलभते इति भाष्यार्थं वदन् प्रतिज्ञाद्वयम् उपसहरति पश्यन् न पश्यति दोनों। तस्माद् दृक् शक्तेर विद्यमानत्वात् दृग् रूप पश्यने वास्ते न तो द्रष्टव्यं प्राप्नोति द्रष्टव्य को प्राप्त नहीं होता बिना नहीं यतो प्राप्नोति यतः अतः नोपलभते द्रष्टव्य नहीं होता है तो नोपलभते इति वाच्यार्थं प्रतिज्ञाद्वयं पश्यन् इति। पश्यन्नेवायमत्रास्ते द्रष्टव्यासंभवात् सदा न पश्यते इति द्रष्टोक्तो न तो तदृष्ट न तो दृष्टि विना न तो दृष्टि विना सत पश्यन वायमत्रास्ते सदा दृष्टव संवाद न पश्यति दृष्टा उत दृष्टा न पश्यति न पश्यति का न तो दृष्टि विनाश दृष्टि का विनाश नहीं दृष्टव संभवाद न पश्यति दृष्टा न पश्यति इति कहा गया। तद्यथा अग्निर्ज्वलन भी नानभ्याहित दहति तद्वती भाष्यमाश्रित उत्तम एवं दृष्टान्त ने साधयति। ये भाष्य भद्रपंच भाष्य यथा अग्निर्ज्वलन भी न अनभ्याहित दहति ईंधनादि से अभ्याहित नहीं तो नहीं दहन दहन नहीं करता है। इसी प्रकार पश्यन भी न पश्यति द्वितीय व्यवता नहीं दृष्टान्त न साधयति ज्वलन ज्वलनपि यथा वह्निर्नानभ्याहितम् इन्धनम् दहति तथा द्रष्टा नाप्राप्तं दृश्यमीषते। यथा वह्निर्ज्वलन अभी अनभ्याहितम इंधनम न दहति यह तथा दृष्टा अप्राप्तम दृश्यम न इच्छते व्यवहार भूमि सप्तम अर्थ य न दहति दहति य व्यवहार भूमि इंधनम अनभ्याहित इंधनम न दहति दृष्टा अप्राप्तम दृश्यम न इच्छते। भर्तृप्रपंच व्याख्यान उपनस्य स्थूलद्धिभिरादरणीयत्वं दर्शयन दुष्टत्व सूचयति। स्थूल बुद्धि वाले इसका ग्रहण कर लेंगे दुष्ट है व्याख्यान। व्याख्यान में सुधिया शब्द धान उपासते युक्त्यक्षर बहिष्ठत्वान् न विद्वांस उपासते। शब्दधाना सुधियाँ एतद् व्याख्यान उपासते विद्वांस युक्ति अक्षर बहिष्टत्वा न उपासते। श्रद्धालु सुधियाँ व्याख्यान आच्य बुद्धि वाले वर्त प्रवंच सुधियाँ एतद् व्याख्यान शब्दधाना श्रद्धालु उनके शिष्य लोग को मान लेते हैं किंतु विद्वांस युक्ति अक्षर बहिष्टत्वा न उपासते। विद्वद्वीर उपेक्षणीयत्वाच तस्य दुष्टता क्योंकि युक्ति अक्षर बहिष्ठत्वात् युक्ति और शब्द अर्थ भिन्न बहिष्ठ कथम इदम युक्ति अक्षर बाह्यतया उपेक्षम इति तत्र यथा यथा चेदम असंबद्धं नयुक्ति अक्षर संश्रयम् तथा सकृत पुराप्युक्त मधुनाप्यभिधीयते। यथा च इदम् असंबद्धम् युक्त्यक्षर न युक्त्यक्षर संशयम् असंबद्धम् तथा पुराप्य असकृत उक्तम् पहले कहा है अधुनापि अभिधेयत अभी फिर कहते आत्मा कुटस्थ दृष्टि वदद्विरिदम् दुष्टमिति उपदिष्टम् पहले कहा है कुटस्थ दृष्टि है तो न पश्यति नहीं दुष्टम् इति उपदिष्टम् उपपादिष्यते च तरि किमर्थम इदानीम इदम इदानीम अनुदितम तत्र अधुनापि अभिधेयते। किसलिए तद व्याख्याने दुष्टता उक्ति ही सम्यक तो भ्रांति निराशार्थम इत्यर्थम् उनके व्याख्यान में सम्यक तो भ्रांति हो सकती है फिर किं तरि तदुच्यमान दूषणम इति तद वक्तुम परपक्षम न भाषते। ये दूषण क्या है उनके पक्ष में पहले परपक्ष का अनुवाद पश्चन्नेवायमत्र आत्मा सुषुप्ते व्यवतिष्ठते एवं सतत्व एवाय मिति हेतुरिहोदित अत्र सुप्ते अयम आत्मा पश्यनेव व्यवतिष्ठते एवं सततेव अयम इति हेतु यह उदित पश्यनेव अवतिष्ठति क्यों क्योंकि एवं सततेव अयम अयम एवं सतत्व दृग्रूप है नित्य दृष्टि रूप है ये हेतु भी कहा गया है। आत्मा ही सापे पश्यनेव तिष्ठति एवं अविनष्ट दृष्टि दृष्टिसु नित्य दृष्टि अविनष्ट दृष्टि अविनष्ट दृष्टिस्य अत्र नहि इत्यादि ना दृष्टिकतुर नाशाभावात् दृष्टि का दृष्टा का नाश नहीं दृष्टि विपलोपन विद्यते तद गुणस्य दृष्टिरपि न नाश ये कहा वर्तुपमचन दृष्टा का नाश नहीं होने से उसके गुण दृष्टि का भी नाश नहीं इति उत हेतु कहा था। प्रतिज्ञान्तर व्याख्यानम अनुवदति दूसरे प्रतिज्ञा के नच नच प्रादुर्भवत्यस्य ज्ञानम अन्यत विशेषवत् न पश्यति इति वाक्यस्य व्याख्यानमिदमीरितम् न च अस्य अन्यत् ज्ञानं विशेषवत् प्रादुर्भवति न पश्यति इति वाक्यस्य इदं व्याख्यानमिदितम् न पश्यति इस वाक्य का व्याख्यान किया उसका विशेष ज्ञान नहीं होता है न भवति यह अनुवाद हो गया। यतावत् पश्यनित्यस्य व्याख्यानं तत्र किं पश्यनित्य आत्मन दृष्टि रूपता उक्ता किमा तत् कर्तेता पश्यनेव पश्यनित्यस्य वाक्यानं पश्यन् अस्ति नित्यं तो आत्मा दृष्टि रूप है अर्थात दृष्टिकर्ता है और दृष्टिकर्ता मान करके दृष्टा उसकी गुण ऐसे कहा हाँ अभी उनका उनका व्याख्यान अनुवाद हो गया। अभी इसके ऊपर दृष्टि रूपता आत्मा ही दृष्टि रूप है अर्थात दृष्टि का कर्ता यदि दृष्टि रूप एवं सत्व दृष्टि रूप है आद्यम प्रत्यय पश्यन पश्यन अच्छा कार्य आरंभ होगा पश्चन एवेति चेदे तद वस्तु यथात्मम् मुच्यते इत्थं सतत्व इत्युक्त्या कथं द्रष्टु क्रियोच्यते इत्थम सतत इत्युक्त्या पश्यनेव इति चेत् एतद् वस्तु यथार्थम् उच्यते वस्तु का यथार्थ स्वरूप पश्यनेव यजित कहा कथम द्रष्टु क्रिया उच्यते फिर उसके द्वारा द्रष्टु क्रिया दृष्टा की क्रिया कैसे दृष्टि यदि प्रचित प्रतीच स्वरूपम पश्यन इत्यनेन दृष्टि लक्षणभूतम् दृष्टि स्वरूप दृष्टा प्रत्यात्मा तथा प्रत्येगात्मा इतम सतत्व ऐसा स्वरूप इतम सतत्व दृष्टि स्वभाव है इतम सतत्व में नित्य दृष्टि स्वरूप है न तत्कर्ता ऐसे दृष्टि का कर्ता नहीं इत तो नई इत्यादि दृष्टिया दृष्टि नहीं दृष्टि विपल्य विद्यते दृष्टिकर्तुर आत्मन दृष्टि रूपा क्रिया नहीं उच्यते दृष्टि स्वरूपण से दृग रूपण से दृष्टिकर्ता आत्मा उसकी दृष्टि रूप क्रिया दृष्टि शब्द से नहीं कहते दृष्टि तो उसका स्वरूप हो गया। इसे प्रथम पक्ष में दृष्टि रूप क्रिया न उच्यते ये ठीक नहीं कहा जो कहा पूर्व प्रपंच ने। द्वितीय मनुद्य यदि उसके दृष्टि का कर्ता मानेंगे प्रत्यय दृष्टि रहते दृष्टाधीना क्रिया दृष्टि रीति चेत भवतोच्यते कथम विपरिलोपस्य क्रियात्वे सति वार्यते दृष्टि ही दृष्टि अधिना क्रिया इति चेत भवता उच्यते। दृष्टि दृष्टा के अधीन क्रिया है इस आदि कहेंगे। दृष्टा की जन्य दृष्टि क्रिया है। कथम अस्या क्रियात्व सती विपरलोप बार्यते। क्रिया है तो उत्पत्ति नाश होगा, विपरलोप नहीं कैसे मारने कैसे करेंगे। 21 क्रिया ही परिलुप्यते क्रियात्वात् गतिवत् गमनादि क्रिया के समान। तथा च नहीं इत्यादि निषेध विरोध नहीं दृष्टि दृष्टि विपरलोप विद्यते कैसे होगा। ये साधिति भाव। किंच आत्मा सत्यम दृष्टिम करोति असत्यम। दृष्टि का कर्ता पक्ष अभी चल रहा है तो दृष्टि की जो करता है सत्य दृष्टि सदरूप दृष्टि का करता है असदृष्टि। तत्र आद्योनिरा सदरूपे तो अभूत अभूत दृष्टि कर्तृत्व दृष्टित्व दृष्टुष्यते। प्रादुर्भावे तथा सत्या क्रियायाश्च क्रियात्मता। द्रष्टुर अभूत दृष्टि कर्तृत्व दृष्टित्व इच्छते। अभूताया दृष्टि तत्कर्तृत्व पहले दृष्टि नहीं थी उसका जनक हो तो दृष्टा में दृष्टित्व इच्छते। उसमें दृष्टित्व कहेंगे दृष्टि का जनक हो तो दृष्टि क्रियाकारी। तथा असत्या क्रियाया प्रादुर्भावे क्रियात्मता पहले नहीं थी इसकी उत्पत्ति होगी वो क्रिया रूप है दृष्टि क्रिया रूप होगी। असत्यम अभूताम दृष्टिम प्रति कर्तृत्व असत्यम अभूताम असत्य मतलब नहीं थी सती दृष्टिम असत्यवा सत्य असत्यवा पहले नहीं थी दृष्टि उसका कर्ता हो तो दृष्टा में दृष्टित्व इष्ट दृष्टि कर्तृत्व हो न तो असौ सत्यम कर्तुम इष्ट है दृष्टि पहले से उसको दृष्टा क्या करेगा। सत्या दृष्टि सत्वादेव चिकित्सा विषय तो अभाव या दृष्टि सती सदरूपे सत्वादेव उसमें चिकित्सा भी नहीं होगी चिकित्सा विषय नहीं होगा। तन आद्य कल्प सिद्धि इसलिए सत्यम दृष्टिम करोति ये नहीं होगा। तत्र हेतुअंतर में दूसरा हेतु प्रादुर्भावे असत्या क्रिया प्रादुर्भावे क्रिया होगी पहले दृष्टि नहीं थी असत्य थे अभी अभिद्यमान उसके प्रादुर्भाव तो क्रिया कहेंगे। यथा दृष्टुर दृष्टित्व असत्य क्रिया प्रति कर्तृत्व न भवति। दृष्टित्व होगा जो क्रिया पहले नहीं थी उसके कर्ता जनक होकर के दृष्टित्व होगा। तथा क्रियायाश्च असत्या जन्मनि क्रियात्म सिद्ध्यति। असत्या क्रियाया जन्मनि जैसे क्रिया असत्य दृष्टि का कर्ता होगा असत्य दृष्टि क्रिया भी पहले अभूत असत्य होते हुए उसका जन्म हो क्रिया तो सिद्ध्यति। न सत्यम दृष्टिम दृष्टा करोती दृष्टि सदरूपे दृष्टा नहीं करती। न द्वितीय द्वितीय होगा असत्य असत्य को असत्या दृष्टि ससत्संग करना सीधे असत्य को क्या करेंगे ससत्संग। आत्मा दृष्टि करता तस्य क्रिया दृष्टि रीति निरस्तम निरस्तम एक अधिक दृष्टिकर्ता आत्मा दृष्टिकर्ता दृष्टि की क्रिया ये निरस्तम। यह तो दृष्टिकर्तुर अविनाशात तद्गुण दृष्टि न नश्यति थी। दृष्टि के कर्ता का नाश नहीं होता तो उसका गुण दृष्टि न नश्यति कहा था। तत्र द्रष्टाच द्रष्टाच क्रियते दृष्टि न चासु परिलुप्यते इति स्ववचसैव तत् विरुद्धमभिधीयते। दृष्टिर्द्रष्टा क्रियते क्योंकि दृष्टि का कर्ता दृष्टा मानते तो द्रष्टा क्रियते या दृष्टि सा न विपरिलुप्यते सा दृष्टि द्रष्टा क्रियते जन्यते और नष्ट नहीं होते। यदि स्वच्छ सहाय तो विरुद्ध में भी देते उत्पत्ति है तो नाश होगा, न नश्य द्विविध है। न ही द्रष्टु इत्यादि वाक्याद व्याघात समाधि संकते, पूर्व पक्षी कहता है श्रुति वाक्य प्रमाण है दृष्टा की दृष्टि नष्ट नहीं होगी। न ही द्रष्टु इत्यादि वाक्याद व्याघात समाधान हो जाएगा कि उत्पत्ति होने पर विनाश नहीं होगा, श्रुति प्रमाण। कार्यस्यापि च नित्यत्वं वचना चेत् प्रसिद्ध्यति, वचनस्य प्रमाणत्वं कारकत्वात् प्रसज्यते। कार्यस्यापि दृष्टिरूप कार्य क्रिया है, वचना चेत् नित्यत्वं प्रसिद्ध्यति, यदि वचन से नित्य तो हो जाएगा तो वचन प्रमाण भी नहीं रहेगा, वो कारक हो जाएगा। वचन अनित्य कार्य को भी नित्य बना दे तो एक कारक हो गया, कारकत्वात् वचन से अप्रमाणत्व प्राप्त, यदि कारक हो गया तो प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण तो तजन ज्ञान प्रमाण ही होगी। वाक्यम कृतक से नित्यताम कुरियात्, नित्यतम कुरिया बोधयत वा, नित्यता जनक का जनक है वाक्य याद बोधक है, नित्यता का जनक तो नहीं होगा, जनक होगा तो प्रमाण नहीं होगा। आद्य दोष वचन से कारकत्वाद अप्रमाणत्व प्रसिद्ध, इसलिए नित्यता का जनक नहीं, और नित्यता का बोधक होगा, क्योंकि नित्यता है तो बोधक होगा, सिद्ध का बोधक होता है। कारकत्व भी प्रमाणम क्यों न सद, इसके ऊपर शंका है। कारक हो गया नित्यता का जनक, कारक हो गया तो प्रमाण क्यों नहीं होगा। प्रमाणम बोधकं सर्वं तच्च सिद्धस्य वस्तुना पूर्वं प्रमाण संबंधात् व्यंग्य व्यंजक संगते। सर्वं प्रमाणं सिद्धस्य वस्तुना बोधकम्, प्रमाण संबंधात् पूर्वं व्यंग्य व्यंजक संगते, प्रमाण संबंध के पहले सिद्ध वस्तु है तो उसका बोधक होगा, व्यंग्य के साथ व्यंजक का संबंध होकर के बोधक होगा, जो सिद्ध वस्तु का बोधक होगा और असिद्ध का बोधक नहीं होगा। बोधकत्व भी कारकत्व क्यों न सद, बोधक होगा तो कारक क्यों नहीं, कारकत्व होना चाहिए, कारक हो बोधक हो शंका थी। तच्च तच्च सिद्ध से वस्तु न, सिद्ध का ही बोधक होगा, कारक नहीं जनक नहीं। मान संबंधात् प्राग सिद्ध से, प्रमाण संबंधात् पूर्व, प्रमाण संबंध के पहले जो वस्तु सिद्ध है उसका बोधक माना मित्र तो रहा है, तो मैं व्यंग्य व्यंजक संगत है, व्यंग्य साध में कौन नहीं प्रमाण संबंधात उसके हेतु पहले हो गया मान संबंधात प्राग सिद्ध से बोधक माना इतर उसके लिए तो मान संबंधात प्रमाण संबंधात पूर्वम प्रमाणम सिद्ध से बोधकम उसके आगे ये पंचमी पूर्व के साथ प्रमाण संबंधात पूर्वम पूर्व के दिग्योगे पंचमी प्रमाण संबंध के पहले सिद्ध से वस्तु न बोधकम प्रमाणम ये हो गया। क्यों, क्योंकि व्यंग्य व्यंजक संगते है व्यंग्य व्यंजक ये है तो ये पंचम अलग व्यंग्य न सह व्यंजक से संगति व्यंग्य जो है व्यंजक का संबंध होगा तो पहले अभिव्यक्त नहीं था उसकी अभिव्यक्ति होगी, इसलिए क्या होगा पहले यदि सिद्ध होगा तो व्यंग्य व्यंग्य नहीं हुआ व्यक्त हो गया, व्यंग मतलब व्यक्त होगा व्यंग्य है संबंध होने के बाद ज्ञान होगा। नहीं ये प्रमाण संबंध नहीं, ये तो प्रमाण संबंध है किंतु जो सिद्ध से वस्तु न प्रमाण संबंधात पूर्व सिद्ध से वस्तु न प्रमाण बोधक उसके साथ टीका में देखो मान संबंधात प्रागेव सिद्ध से बोधक मान तो प्रमाण संबंधात पूर्वम सिद्ध से बोधक ये हो गया उससे में इत्यत्र हेतु महा ये है व्यंग्य व्यंजक संगते विद्यमान विषय अपेक्षत्वाद घटदीपादु तथा दृश्यत्वाद विद्यमान विषयापेक्षत्वाद ऐसा है विषयापेक्षत्वाद बना दे विद्यमान विषयापेक्षत्वाद व्यंग्य वस्तु पहले हो विद्यमान विषय हो घटदीप से उसका प्रकाश होगा तो पहले सिद्ध वस्तु है तो उसका बोधक होगा विद्यमान विषय अपेक्षत्वाद प्रमाण के लिए विद्यमान विषय से विद्यमान विषय सिद्ध वस्तु है मान संबंध के पहले उसका बोधक होगा तत् घट घट दीपादु तथा दृश्यत्वाद घट दीपादि में जो पहले है उसका प्रकाश होगा द्वितीय प्रत्याह द्वितीय में चौतर कृतक से नित्यता कुरिया बोधयत कृतक से नित्यता बोधयत अनुमान अनुमान विरोधश्च वचसोस्य प्रसज्यते अभिना भाविता यस्मा दनित्य कृतकत्वयोः अस्य वचसः अनुमान विरोधस्य प्रसज्यते यस्माद् अनित्य कृतकत्वयोः अविना भाविता व्याप्ति व्याप्यत्वम् अनित्य कृतकत्व व्याप्ति व्याप्तम् इसलिए अन्य होकर के कृतक होकर के नित्य होगा यह अनुमान विरुद्ध है संचतर चकार तद्यति कर्मजित इत्यादि श्रुति विरुद्ध अनुमान विरोधश्च श्रुति विरुद्ध तो है कर्मचित लुच्यते ये श्रुति है अनुमान विरोध हेतुमा अविना भाविता यस्मात् अनित्य कृतकत्वयो अविना भाविता अविना भाविता में दो प्रकार करते बिना भवति इति बिना भावी बिना न भवति इति बिना बिना भावी बिना व्यभिचार हो जाएगा बिना भवति है तो व्यभिचार होगा हाँ बिना साध्य के बिना रह जाएगा व्यभिचार हो जाएगा अब व्यभिचार नहीं है तो बिना न भवति इति बिना भावी न बिना है तो अभिना और दूसरा है अन्य व्याप्ति हो जाएगी बिना भवति इति बिना भावी व्यभिचारी न बिना भावी अबिना भावी अव्यभिचार हो गया और अबिना भवति इति अबिना भवति इति कहेंगे तो उसके रहने पर रहेगा आवश्यक दुम रहने पर रहेगा व्यापक ऐसे करें व्याप्ति अर्थ हो जाता है अनित्य कृतकत्व है अभिना भाविता व्याप्ति व्याप्यत्व है आत्मना क्रियमाणापि दृष्टि न नश्यति इति प्रत्युतम इसका निराश हो गया क्रियमाण दृष्टि न नश्यति हो गया अनुमान विरोध हेतु अभिना भाविता इति चक ये पढ़ दिया तथा कर्मजित इत्यादि श्रुति विरोध समुचायत अनुमान विरोध हेतु आत्मना क्रियमाणापि दृष्टि न नश्यति प्रत्युतम यत्तु पश्यन्न पश्यति तेवं पदार्थद्वयम् उक्तम् इति तन्निरस्यति ऐसा है यत्तु पश्यन्न पश्यति इति ऐसा बना रहा है पश्यन्न यत्तु पश्यन्न पश्यति तेवं पदार्थद्वयम् उक्तम् पश्यन् और न पश्यति दो पदार्थ कहा इति तन्निरस्यति दा इति दो पदार्थ उपन्यस्ता वित्तेत दति दुर्घटम यतो न पश्यति इत्येतद तनुद्यान्यत् विभाव्यते दो पदार्थो उपन्यस्य उपन्यत्तो इतेतत् अति दुर्घटम पश्य न पश्यति वाक्य के द्वारा दो पदार्थ का देखता भी और नहीं देखता ये दुर्घटम क्यों यतः न पश्यति एतद् अनुद्य न पश्यति ये सिद्ध है ज्ञान नहीं होता है जो सिद्ध है उसका अनुवाद करते हैं अपूर्व बोधक न पश्यति ते सिद्ध है सिद्ध से अनुवाद करके अन्यत् विभाव्यते अन्य विवाद व्यति क्या पश्चन न पश्यति ते अनुवाद करके पश्चन निवाते इसका विवाद अपूर्व बोधक दुर्घट हेतु दुर्घट क्यों ये तो न पश्यति इसके अनुवाद करके अन्यद पश्चन वैति बदन क्या कथम यथोत अनुद्य विधेय भाव यथोत अनुद्य विधेय भाव ये जो अनुद्य विधेय भाव कहा न पश्यति अनुद्य और विधेय होता है अन्यत ये कैसे होगा तत्र न पश्यति इति प्राप्तत्वान् नापूर्वार्थोऽवबोध्यते न पश्यति इत्येतत् इत्यतो न पश्यति इत्यतो नोद्य पश्यन्निति विधीयते न पश्यति इति प्राप्तत्वात् उससे सुते ज्ञान नहीं होता है सिद्ध है इसलिए न अपूर्वार्थ अवबोध्यते अपूर्वार्थ बोध कुछ नहीं होता है न पश्यति के द्वारा इसे बोध का नहीं अतः न पश्यति इति अनुद्य पश्यन इति विधीयते न पश्यति इति अनुद्य पश्यन विधीयते अपूर्व सापे दृष्टिभाव से प्राप्तत्वात् ज्ञान नहीं ये तो सिद्ध है न पश्यति अतो अज्ञात अर्थ न बोध्यते न पश्यति अज्ञात अर्थ नहीं अज्ञात तो बोध बोध्यते होगा किंतु न पश्यति अत अदृष्टि अनुद्य न पश्यति इति जो अदृष्टि सिद्ध है उसका अनुवाद करके पश्यति इति अप्राप्त दृश्य विधेयते पश्यति सिद्ध नहीं उसका विधान किया गया इसलिए तन्न पदार्थ दो संभावना दो नहीं इतश्च पदार्थ दो नातीत्या पश्यन इत्यस्य पश्यन्नित्यस्य वा व्याख्या कारकत्व निवृत्तये न पश्यति इति वचनं न त्वर्थान्तरम् उच्यते पश्यन्नित्यस्य वा व्याख्या न पश्यति इति वचनं कारकत्व निवृत्तये न तु अर्थान्तरम् उच्यते पश्यन् इत्यस्य व्याख्या है न पश्यति इति वचनं पश्यन् न पश्यति इति वचनं न पश्यति इति वचनं पश्यन् इत्यस्य वा व्याख्या कारकत्व निवृत्तये न तु अर्थान्तरम् उच्यते अर्थान्तर नहीं वही अर्थ है इसमें पश्यन् यदि तो कारकत्व आपत्ति उसकी निवृत्ति न पश्यति अनुद्य विधेय भावेन व्याख्यान व्याख्या भावस्य विकल्पार्थ वा दिया पहले अनुद्य विधेय दूसरा क्या है दूसरा होता है व्याख्यान व्याख्या व्याख्यान अनुद्य विधेय भाव पहले हो गया यहाँ व्याख्यान व्याख्या भाव है विकल्पार्थ वा स्वतः पश्चन इत्युक्ते ज्ञान कर्तृत्व प्राप्त निराकर्तु न पश्यति उच्यते न स्वतंत्र पदार्थांतरम न पश्यति के द्वारा तन पदार्थ द्वयम् यतु द्रष्टा दृष्टिक्रियाकारी इति तदुसहितं विमृशति दृष्टिक्रियाकारी को दृष्टा कहा था किम किमयम् दृष्टिकारित्वात् पुमान दृष्टेति भण्यते दृष्ट्यात्मकं वा किं वस्तु दृष्टेत्यत्र विवक्षते किम अयम पुमान दृष्टिकारित्वा दृष्टा इति वर्ण्यते अथवा किम वा दृष्ट्यात्मक वस्तु दृष्टा इति विवक्षते दृष्टा इत्यत्र दृष्ट्यात्मक वस्तु विवक्षते पहला हो गया दृष्टिकारित्वा अयम पुमान दृष्टा इति वर्ण्यते अस्सी आद्य दोषमा नतावदृष्टिकर्तृत्वं कौटस्थ्यादात्मवस्तुनः कौटस्थ्य सिद्धौ हेतुंश्च प्रागोचमनेकश प्रथम पक्ष दृष्टि कार्य न ताव दृष्टि कर्तृत्वम आत्मवस्तुन कौटस्थ्याद कौटस्थ्य सिद्धौश्च प्राग हेतुन अनेकस अवोचम बहुत कहा है टीका में दिया हेतु क्या है असंग है असंग होने से हेतु असंगत्व आदि असंग अद्वितीय हेतु अद्वितीय आत्मा अतिरिक्त वस्तु अभावाच नाश दृष्टि करता आत्मा सतिरिक्त ही नहीं दृष्टि करता न क्रिया क्रियाकारक रूपस्य प्रत्येक मात्र सतत्वतः नात्वस्य कारकत्वं स्यात् साखित्वाच्च क्रियावताम् क्रिया कारक रूपस्य सर्वस्य प्रत्ययमात्र सततः प्रत्ययमात्र ही सब स्वरूप है सबका अतः अस्य कारकत्व न स्यात् क्रियावताम साक्षित्वाच क्रियावत के साक्षी भी इसे स्वयं कारक नहीं होगा कारक तो क्रियावत कारक है क्रियावान पंचम समानाधिकरणे कौटस्थ्याद आत्मवत्तन कौटस्थ्याद आगे अतः प्रत्ययमात्र सतत्व प्रत्ययमात्र सतत्वतः अतः प्रत्ययमात्र सतत्वतः अस्य क्रियाकारकस्य प्रत्यय कारकत्व न स्यात् ये प्रत्ययमात्र सतत्वतः और अस्य दोनों अतः ये दोनों समानाधिकरण करेगा अतः प्रत्ययमात्र सतत्वतः कारकत्व न स्यात् और दूसरा है तो ये तत्रैव हेत्वंतरम तत्र हेत्वंतर कौन से ये दुस्साह हो गया साक्षित्वाच क्रियावताम साक्षित्वाच क्रियावताम कारकत्व न स्यात् तत्रैव हेत्वंतर साक्षी नहीं कारक साक्षी कारकताम गंतुमलम कारक का साक्षी स्वयं कारक नहीं है दृष्ट्यात्मकं वस्तु दृष्टशब्देन इष्टं चेत् बुद्धिपातस्य रूपादेरात्मा दृष्टि क्रियाकारिति इष्टं न स्यादिति वेत्यन दृष्ट्यात्मक वस्तु दृष्टशब्देन इष्ट हो गया तो बुद्धिपातस्य बुद्धि के द्वारा गृहीत रूपादे आत्मा दृष्टि क्रियाकारी इति जो इष्ट है न स्याद देते हैं बुद्धि बुद्धिपातस्य रूपादेर विज्ञातृत्वं न चात्मनः भोक्तृत्वमपि तस्येह चैतन्याभासवर्त्मना आत्मनः बुद्धिपात्तस्य रूपादेर विज्ञातृत्वं नैव नचकाचकात एव कारकम् नैव नैव विज्ञातृत्वं आत्मनः बुद्धिपात्तस्य रूपादेर नैव विज्ञातृत्वं रूपादि का विज्ञाता भी क्रियाकारी विज्ञाता एव नहीं भोक्तृत्व अपि तस्य चैतन्याभास वर्तमाना, चैतन्याभास के मार्ग से ही भोक्तृत्व कर्तव्य चिदाभास होकर के शुद्ध स्वरूप में नहीं। चकार अवधारणार्थ निषेधानंतर भावी न च नहीं न च न चकार था नहीं वह नहीं वह विज्ञातृत्व आत्मन धी कर्तृत्व प्रत्युढ़ आत्मा में धी कर्तृत्व प्रत्युढ़ प्रत्युढ़ होता है विघ्नितम निषिद्धम। यह तो क्रियांतर से निवृत्त दृष्टा तत्रापि पुरुष और आगे ज्ञान के लिए करता दृष्टा तत इति तत्रा ये सच्चाई में आया था कार्य क्या 1 5 4 7 क्रियांतर के लिए क्रियांतर से निवृत्त दृष्टा तत्रापि पुरुष इसे कहता है भोक्तृत्वमपि न स्याद बुद्धिवृत्ति व्याप्त शब्दादि अर्थ से शब्दादि अर्थ बुद्धिवृत्ति व्याप्त होने पर चिदाभास आक्रांतत्वाकारेण आत्मा चिदाभास से आक्रांत होकर के आत्मन भोज्य भोक्तृत्वमिष्टम आत्मन चिदाभास आक्रांत चिदाभास रूप से आक्रांत होकर तद्रूपेण आत्मा भोज्य है शुद्ध नहीं। तथा चस्य कर दी कर्तृत्ववत् न तत्फल भोक्तृत्व अभी दी कर्तृत्व नहीं फल फल कर्तृत्व फल कर्तृत्व भी कहा था वृत्ति कर्तृत्व और ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। शब्दादि अर्थ से चिदाकार चिदात्मा कथन अभिक्रियते शब्दादि अर्थ चिदाकार होता है चिदात्मा विकार क्यों प्राप्त करेगा तत्र मणेरव विकारोयम् या लक्तादि स्वरूपता नालक्तकादिर विकृतिर निष्क्रियत्वादि हेष्यते या अलक्त का अलगतादि स्वरूपता मणे अयम मणिरेव विकार मणि में अलगतादि रूप दिखता है और मणि में विकार है मणि में दिखता है अलगत रूप में कोई विकार नहीं। रूप का प्रतिबिंब होने के लिए रूप में कोई न अलगतादिर विकृति अलगत का आदि का विकार नहीं है जो उसमें मणि में जो रूप आ गया अलगत का विकार नहीं। निष्क्रियत्वादि ऐसे वलतादि निष्क्रिय बिंब बिंब निष्क्रिय उपाधि में ही विकार है दिखना ही विकार है। टीका में मणेश तदाकार धारित्व तदाकार तो अलगत का आकार धारित्व तस्य क्रिया अनपेक्षित्व निषेधित तस्य अलगत का आदि द्रव्य क्रिया सापेक्ष नहीं अलगत द्रव्य वैसे लगता द्रव्य को पास में रखेंगे तो किंतु पास में है तो प्रतिबिंब होने के लिए मणि उसका प्रतिबिंब के लिए उसकी क्रिया सापेक्ष नहीं क्योंकि वो बिंब स्थान हुआ और मणि हो गया उपाधि स्थान मणि हो गया दर्पण स्थान वो तो उपाधि है उपाधि है मणि बिंब स्थान मतलब बिंब में विकार नहीं। आत्मा का वृत्ति में प्रतिबिंब होना चिदावास होना उसकी आत्मा में विकार नहीं आत्मवृत्ति व्याप्ति है प्रतिबिंब के साथ चिदाकार हुआ अर्थ में चिदाकार हुआ अर्थ में वृत्ति हुई वह चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ ऐसा करेंगे तो विकार तो इसमें वृत्ति में अर्थ में बिंब रूप आत्मा में विकार नहीं। मणि तदाकार धारित मणि में अलग तका का धारण करने के लिए तस्य क्रिया अनपेक्षितम अलग तकादि में निषेध हेतु दृष्टान्तम अनुद्य दार्शनिक माह दार्शन आत्मा के लिए रत्तत्वादि रत्तत्वादि प्रसिद्ध्यर्थम विक्रियां न प्रपद्यते अलक्तकादि सर्वत्र यतेवं ह्यात्मवस्त्वपि Thank you. सर्वत्र अलक्तक आदि ही रक्तत्वादि प्रसिद्ध्यर्थम विक्रिया न प्रपद्यते यथैव आत्मत्व भी रक्तत्वादि प्रसिद्ध्यर्थम मणियादि में अलक्तक आदि विक्रिया न प्रपद्यते। अलक्तक में कोई विकार नहीं, रक्तत्वादि मणि में प्रसिद्धि के लिए ये तो आत्मवस्तु अभी अन्यत्र चिराकारित न विक्रिया सर्वत्र कथा मणियादे रक्तवादि सिद्ध्यर्थम मणियादि रक्तत्व किसमें मणि में अलक्तक में रक्तत्व सिद्धि के नहीं मणियादि में रक्तत्वादि सिद्ध्यर्थम अलक्तक आदि यथा विक्रिया न प्रद्यते तथा आत्मवस्तु अभी धीवृत्ति व्याप्त शब्द आधेर चिदाकार थे बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्त शब्द आदि विषय उसे चिदाकार प्रतिम्ब होने के लिए आत्मा में न विकारवत आत्मा न विकारवत विकारे न ओम।